i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarze 8 w Trójce czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Koniec prac sejmowej podkomisji nad projektami ustaw, które powołują sądy pokoju. O połowę okrojona liczba zagadnień na tegorocznej ustnej maturze z polskiego. Do 43 wzrosła liczba zabitych w katastrofie kolejowej w Grecji. W kraju wybuchły protesty. Sądy pokoju mogą rozpocząć pracę za 2 lata. Prezydenckie projekty ustaw, które dotyczą powołania sądów pokoju, rozpatrzyła sejmowa podkomisja. Wprowadzono do nich poprawki. Wśród nich znajduje się m.in. przepis zakładający, że sędziowie pokoju rozpoczną urzędowanie 1 stycznia 2025 roku. Przewodniczący podkomisji Kazimierz Smoliński z PiS-u mówi, że do przegłosowania pozostało jeszcze sprawozdanie z prac, na które składa się wniosek o przyjęcie projektów wraz z poprawkami. Zakończyliśmy pracę nad jedną i drugą ustawą. Potrzebne tutaj teraz uzyskanie całego urobku, tak mówiąc w żargonie, przez biuro legislacyjne i przedstawienie podkomisji i wówczas dopiero będziemy mogli przyjąć w całości, żeby przedstawić komisji. Wniosek ma być głosowany na kolejnym posiedzeniu podkomisji, najprawdopodobniej za 2 tygodnie. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest jedną ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz 15. Paweł Kukiz powiedział, że ma nadzieję, iż ustawa będzie uchwalona na kwietniowym posiedzeniu Sejmu. Inicjatywa dotycząca sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami i odciążyć wymiar sprawiedliwości. Będzie mniejsza pula pytań na tegorocznej ustnej maturze z języka polskiego. Decyzja jest odpowiedzią na głosy środowiska szkolnego, tłumaczy wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Słuchując się jednak w głosy rodziców, nauczycieli, postanowiliśmy zmniejszyć na razie liczbę tych pytań z ponad 220 do maksymalnie 120 pytań. Żadnych innych zmian w regułach przeprowadzania egzaminu ustnego nie będzie. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik precyzuje, które pytania usunięto z listy zagadnień. Nie ma sytuacji, w której zniknęłaby którakolwiek lektura obowiązkowa wskazana w wymaganiach egzaminacyjnych, czyli wszystkie lektury, niezależnie od tego, czy omawiane w całości, czy omawiane we fragmentach, zostały. Natomiast nauczyciele, z którymi pracowaliśmy, wskazali taką konieczność, że jeśli chodzi o lektury omawiane we fragmentach, biorąc pod uwagę różnorodność tych fragmentów, które są na lekcjach omawiane, w przypadku tych lektur pozostał jeden temat. Tegoroczna matura ustna jest pierwszym egzaminem ustnym po pandemii, kiedy ze względów sanitarnych zawieszono przeprowadzanie tych sprawdzianów. Egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja. Protesty w Grecji wybuchły w kilku miastach po katastrofie kolejowej, w której zginęły 43 osoby. Demonstranci uważają, że do tragedii doprowadziły wieloletnie zaniedbania, na które od dawna zwracali uwagę pracownicy kolei. Do najliczniejszych protestów doszło przed siedzibą spółki odpowiedzialnej za utrzymanie greckiej sieci kolejowej. Tam demonstranci starli się z policją. Manifestacje odbyły się również w Salonikach i w miejscowości Larisa, w pobliżu miejsca, gdzie doszło do katastrofy. Przedwczoraj, krótko przed północą, pociąg pasażerski, zatem do Salonik przewożący ponad 350 osób zderzył się z pociągiem towarowym. Premier Grecji oświadczył, że wszystko wskazuje na to, iż przyczyną tragedii był błąd ludzki. Rosjanie znacząco zwiększyli liczbę szturmów na ukraińskie pozycje na froncie. Najtrudniejsza sytuacja panuje na wschodnim odcinku. W nocy na południu kraju rosyjskie wojsko ostrzelało rakietami Zaporoże. Jak wynika z raportu ukraińskiego sztabu generalnego, ukraińscy żołnierze ostatniej doby odparli 170 szturmów Rosjan. To 2 razy więcej niż poprzedniego dnia. Główne kierunki ataków to m.in. Bachmut, Wuhledar, Awdijivka w obwodzie donieckim, ale też okolice Kreminnej w obwodzie ługańskim. Trudna sytuacja panuje w Bachmucie, gdzie Rosjanie próbują otoczyć siły ukraińskie, a ukraińscy żołnierze mimo zacieśniającego się okrążenia wciąż bronią swoich pozycji. Podrozdziały na miejscach. Pododdziały są na swoich pozycjach, otrzymują rozkazy, trwają ostrzały i walki. Bojowe zadania. Podkreślał na antenie ukraińskiego telemaratonu jeden z żołnierzy ze stacjonującej w Bachmucie 93. Brygady Chołodny Jar. Tymczasem w nocy rosyjskie rakiety najprawdopodobniej S-300 spadły na dzielnicę mieszkalną Zaporoża. Jedna z rakiet zniszczyła 5-piętrowy blok. Według wstępnych danych 2 cywilów zginęło, a 11 udało się uratować spod gruzów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nawet odrobina ruchu może sprawić, że pożyjemy dłużej i będziemy zdrowsi. To wnioski z badań naukowców z Cambridge. Wynika z nich, że już niewiele ponad 10 minut wysiłku fizycznego dziennie znacząco poprawia zdrowie. Wystarczy 75 minut energicznego marszu tygodniowo, czyli 11 minut dziennie. Przydatny może być tu na przykład czworonogi towarzysz spacerów, ale naukowcy podkreślają, w grę wchodzi także na przykład gra w tenisa, taniec czy jeżdżenie na rowerze. Analiza danych z niemal 200 badań obejmujących 30 milionów ludzi pokazuje, że taki wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia i niektórych nowotworów. Efekt? Pożylibyśmy dłużej. Ze statystyk wynika bowiem, że w skali świata udałoby się uniknąć co 10. przedwczesnego zgonu. Oficjalne zalecenia brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia są bardziej ambitne. Departament zachęca mieszkańców Królestwa do 150 minut wysiłku tygodniowo. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. W ciągu dnia może pojawić się słaby deszcz, a na wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na plusie w górach, około 4 stopnie na przeważającym obszarze kraju, do 7 stopni nad morzem. Wiatr słaby tylko nad morzem, właśnie umiarkowany z kierunków północnych. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1012 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 8 to trzecia godzina pory na Trójkę. Niskie ukłony od Radosław Nałęcz, kłaniam Karol Gnat. Się. Dzień dobry, witam państwa. Po 8 no to już tak w pracy jesteśmy. Kawka zrobiona, to możemy trochę pogadać. Obudzeni. Gadamy dzisiaj o starociach i o tym, co udało się odnaleźć niektórym osobom albo na strychu, albo gdzieś na śmietniku i nie tylko historii, ale takim naprawdę, takim prawdziwym, gdzie się wynosi. Wspominaliśmy dzieła wielkich mistrzów, prawda, które można znaleźć na przykład Caravaggio, Rembrandt. W różnych miejscach, może nie to, że dziwnych, no bo strych nie jest dziwnym miejscem, ale no, niezbyt często uczęszczanym. Ale nikt by tam nie utrzymał obrazu Caravaggia za kilkanaście milionów euro. Tak, ale zdarza się znaleźć na przykład coś cennego na śmietniku i o tym nasza słuchaczka. Mama moja pojechała na wakacje, a ja postanowiłam odmalować jej mieszkanie, a sąsiadka wcześniej pomalowała swoje mieszkanie i wywaliła na śmietnik takich różnych staroci. I tam stały dwa obrazy. Wzięłam ja te obrazy do domu, trochę podczyściłam. Ja to zaniosłam do Desy, tu u nas w Legnicy. Był rzeczoznawca i orzekł, że ten jeden pejzaż to jest na malarki niemieckiej, która kończyła szkołę malarstwa we Wrocławiu. I to była Ewa Baum. Zaproponowali mi wtedy, to był 86 rok, 1 200 000. I proszę sobie wyobrazić, ja ten obraz sprzedałam wtedy w tej Desie i kupiłam sobie za ten obraz mieszkanie. Ale piękna historia. Pamięta pan tę historię, kiedy to pewna pani zrobiła amatorską przeróbkę fresku Jezusa i właściwie stał się ten fresk, a właściwie ta przeróbka memem. Okazało się, że dzięki tej popularności hiszpańskie miasteczko wyszło z recesji. Bo każdy zaczął tam przyjeżdżać. Oryginał, tak? I oglądać oryginał. Dokładnie tak. Piękna sprawa. No widzę państwo, czasem jedna rzecz może odwrócić historię. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że należy uważać z tą renowacją, prawda? Bo tutaj pani powiedziała, że trochę poczyściła, ale z drugiej strony możemy nadać nową wartość temu dziełu. To prawda? Może tak, zanim zaczniemy czyścić, to odwróćmy, zobaczmy, czy ktoś tam się nie podpisał, jakiś właśnie Rembrandt albo Caravaggio. Zgadza się. My czekamy na te historie. Zarówno te miejsca, gdzie można znaleźć ciekawe rzeczy, ciekawe przedmioty, które mogą się wydawać niepotrzebne, a jednak jak się okazuje, mogą mieć bardzo dużą wartość. I czekamy też na te historie związane z tym, co się udało państwu znaleźć, na przykład na takim strychu albo w piwnicy. Wiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko. kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Love i utwór Bóg z przepięknym tekstem Muńka Staszczyka. Utwór, który się właściwie nie chce zestarzeć i cały czas jest aktualny. 12 minut po ósmej my kontynuujemy wątek poszukiwań. W 1972 roku skończyłem szkołę podstawową, rozpocząłem zawodówkę jako budowlaniec i mieliśmy praktykę w Toruniu Śląskim, gdzie budowaliśmy dom, wykopaliśmy ogromną, wielką skrzynię. Były tam talerze, noże, widelce, mnóstwo części i pistolet, tak jaki miał kapitan Klot. Z instruktorem zanieśliśmy go do pakamery, wsadziliśmy go do beczki z ropą i kiedy żeśmy po 8 godzinach przyszliśmy do pakamery, tego pistoletu nie było. Do godziny 22 magowała nas policja, gdzie pistolet, gdzie pistolet, gdzie pistolet. I do dnia dzisiejszego ja sam nie wiem, co się stało z tym pistoletem. No cóż, no niezła, to fajna historia. Przyszedł taka. Kapitan i wziął. I odebrał co swoje, wsadził rękę do beczki z ropą, wyjął i go nie ma. Czyli on istniał, naprawdę. A że był to prawdziwy agent na miarę Jamesa Bonda. To nie dał się rozpoznać. Oczywiście, że tak. Prosta sprawa. 2 2 7 3. Mam 78 lat, miałem 11 lat, już handlowałem, bo były takie bazary na Chojnach. Już wtedy handlowałem i kiedyś znalazłem, to był medal wybity z okazji stulecia odnalezienia wnuków Jana III Sobieskiego. Jak zniosłem do ludzkiej decy, to sprzedawca o mało co zawału nie dostał. Jak to zobaczył. A sprzedawał, a miał pod nosem, no i nie widział. Czasem tak jest, że coś się chcemy oddać, sprzedać, wyrzucić. Odrobina refleksji jakby się przydała, to może się okazywać, że wyrzucamy majątek. Dzisiejszy program jakby udowadnia to, że trzeba mieć oczy szeroko otwarte przede wszystkim i nie wyrzucać tych starych rzeczy, bo wydają nam się na pierwszy rzut oka właśnie bezwartościowe. Może jeszcze o tych komiksach, bo mamy taki ranking od miejsca trzeciego do miejsca pierwszego, tych najbardziej cennych. Na miejscu trzecim Amazing Fantasy, to jest numer 15. Najwyższa osiągnięta cena to ponad $1 000 000. Tak, to najmłodszy w zestawieniu komiksów pochodzący z sierpnia 1962 roku. Na miejscu drugim Detective Cosmics. Szacunkowa cena to prawie $1.5 000 000. To komiks opublikowany w maju 1945 roku. 27 numer Detective Cosmics był pierwszym, w którym pojawił się kto? Batman. Tak naprawdę otrzymano za niego ponad $1 000 000. Tyle kosztował sprzedany egzemplarz, którego stan oceniono na 8. Komiks oceniony na 9 praktycznie nie był spotykany na aukcjach. Gdyby się jednak pojawił, to według kolekcjonerów bez problemu mógłby osiągnąć pułap nawet $1.5 000 000. I to było miejsce drugie. Jak się państwo domyślacie, jeszcze jest miejsce pierwsze, czyli podium, a tutaj wydany w czerwcu 1938 roku nazywany jest matką wszystkich komiksów. Komiks właśnie. Poprzednia cena tego albumu z numerem 1, Action Comics, osiągnęła za sprzedaż egzemplarza ocenionego na 8,5. To była kwota ponad 2 milionów dolarów. To była ta kwota najnowsza. Nie poprzednia, tylko najnowsza. No i w zależności faktycznie od tego, jaka jest ocena tego egzemplarza w skali 10-punktowej, no to różnie te ceny się rozkładają, ale ta najwyższa cena to ponad 2 miliony dolarów i to jest to miejsce pierwsze, jeżeli chodzi o ranking i jeżeli mowa o rankingu właśnie tych najdroższych komiksów. Może, proszę pana, chodzi też o to, kto go wcześniej posiadał, bo według różnych doniesień właścicielem tego komiksu w pewnym momencie był sam Nicolas Cage. Więc może to też podbiło o wartość. Jeśli państwo mają coś ciekawego, interesującego w domu, na strychu, w piwnicy, może gdzieś tam jakaś teraz myśl przeleciała przez głowę, to warto dzisiaj tam się po pracy udać i poszperać. Idę poszukać tych ówdzie. Wszystkich żbików. 2 2 7 3, 16 minut po godzinie 8. Pora na trójkę. Dwie minuty po ósmej, pora na trójkę, nasz Barkley i Crazy, czyli Talent 2, bo to i Danger Mouse i CeeLo Green. O 8.45 w Trójce Salon Polityczny Trójki gościem Baty Michniewicz będzie dzisiaj Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicja Polska, a wcześniej skrót informacji o wpół oraz Radio Nawigator Trójki.

Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Słynne konserwatorium we włoskiej Parmie jest zbyt głośne i przeszkadza, dlatego władze miasta po dokonaniu pomiaru decybeli poprosiło o zawieszenie lekcji muzyki, podaje włoska prasa. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do sądu administracyjnego. Absurdalna historia, tak trwającą od 2 lat batalii o dźwięki muzyki dochodzące z budynku i próby ich uciszenia podsumowują nauczyciele i uczniowie prestiżowej placówki. Skargę na hałas złożyli mieszkańcy okolicznych domów, a ich pozwy przygotowały 3 kancelarie adwokackie na podstawie dokonanych pomiarów poziomu hałasu. W oczekiwaniu na ostateczne orzeczenie sądu w konserwatorium w Parmie rozpoczęto prace mające na celu zapewnienie dźwiękoszczelności budynku. Pełny serwis o 9:00. W studiu Krzysztof Łoniewski, czas na sport. I na początek gratulacje dla piłkarzy drugoligowego KKS-u Kalisz. 3-0 pokonali Śląsk Wrocław i z przytupem zameldowali się już w półfinale Pucharu Polski. W drugim wczorajszym ćwierćfinale, także starciu drugoligowca z ekipą z PKO Ekstraklasy, konkretnie jej liderem, Dawid nie poradził sobie z Goliatem. Motor w Lublinie przegrał z Rakowem Częstochowa 0-3, mówi trener gości Marek Papszun. Przede wszystkim gratulacje dla drużyny, dla całej szatni za odpowiedzialność, bo mecze z rywalami z niższej ligi nie są łatwe. Po raz kolejny tą odpowiedzialnością się wykazaliśmy. To nie jest łatwe, bo to był nasz 15 mecz pucharowy zwycięski pod rząd i to jest naprawdę duża sprawa. Absolutnie imponująca seria Rakowa. 2 pozostałymi półfinalistami Pucharu Polski zostały wcześniej drużyny Legii Warszawa i Górnika Łęczna. Losowanie par półfinałowych jutro. Wczoraj w Krajowym Pucharze grali także w Anglii. Manchester United, używając młodzieżowej nomenklatury, odpalił się na dobre. Tym razem 3-1 w 1/8 finału pokonał West Ham. Bez Łukasza Fabiańskiego w bramce w FA Cup ma wolne. A w Premier League Arsenala nie myśli zboczyć z kursu na dawno nieświętowane na Emirates Mistrzostwo Kraju. Kanonierzy 4-0 rozbili u siebie Everton, a grający w kratkę Liverpool 2-0 pokonał Wolverhampton. Zmieniamy dyscyplinę. Hubert Hurkacz po tym, jak do 5-1 ograł Rosjanina Pawła Kotowa, awansował do ćwierćfinału turnieju ATP rangi 500 w Dubaju. Posłuchajmy, co po meczu powiedział nasz najlepszy tenisista. Zdecydowanie lepiej czułem się na korcie, jednak przyzwyczaiłem się do warunków i myślę, że z dnia na dzień też czuję się coraz bardziej wypoczęty, więc cieszę się też, że będę miał szansę zagrać z Nole. Kolejne spotkanie, jest to oczywiście duże wyzwanie. Kim jest Nole? To wyzwanie? Kim jest Nole? Nole. Ponawiam pytanie. Nole, nie mam pojęcia. Nie słuchacie wyraźnie, uważnie serwisów. O 630 mówią. Brawo. Ten Polak z podwójnym nazwiskiem. Tak, mecz Hurkacz kontra Dziokowicz zapowiada się palce lizać i nie zacznie się wcześniej niż o 19 czasu lokalnego, zatem u nas nie wcześniej niż o 16. Około 16.30 pierwsze starty w halowych lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Nasz utytułowany tyczkarz Piotr Lisek nie do końca wie, na jaki występ stać go w Stambule. Nie wiem, z jakiej pozycji będę startował, wyjątkowo sam nie wiem, bo na treningach w tym sezonie skaczę wyżej niż na zawodach, co mi się wcześniej nie zdarzało, z reguły było na odwrót, dlatego też zdecydowałem się tutaj przyjechać i walczyć i nie oddawać się tak łatwo broni, bo to są już moje 6 halowe mistrzostwa Europy, także jest ich sporo. I dobrze byłoby wrócić z obecnych z medalem, choć tym razem będzie Piotrowi bardzo ciężko wskoczyć na podium. Jeszcze krótko o siatkówce i koszykówce pań. ŁKS Łódź przegrał notabene w Stambule z Wakif Bankiem 0-3 i odpadł z Ligi Mistrzyń, a koszykarki BC Polkowice też już są za burtą Euroligi, choć w ostatnim meczu grupowym wyraźnie 94-76 pokonały na Węgrzech Atomy Romu KSC Seksart i skończyły rozgrywki z naprawdę przyzwoitym bilansem 8 zwycięstw i 6 porażek. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie po 15:30. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy za te informacje. Odpalił, tak? Było w serwisie. Tak, Manchester United się odpalił ewidentnie. Krzyś mówił, że zaczął mówić takim młodzieżowym językiem. Dzięki, że mówisz w naszym języku. Prawda, nie, ja nie mówię, dlatego dodałem, że używając nomenklatury młodzieżowej. Fajnie, no ale pasuje ci to, powiem ci. Nie musisz sobie ujmować, naprawdę było bardzo... Jak to było? Noda? Nodo? Nole. Zapamiętaj to. Agnieszka na pewno wie. Agnieszka nam podpowiedziała do słuchawek i dlatego dzięki temu wiedzieliśmy. Dzięki, Aga, naprawdę super. Skumaj, tak mnie sprzedałaś, daj spokój. No, bo naprawdę, byśmy popłynęli. Dziękujemy bardzo, faktycznie. No to jeszcze o pogodzie. Zachmurzenie dzisiaj duże, miejscami deszcz może się pojawić. Na wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. No i proszę też uważać, ponieważ na południu może pojawić się jeszcze gołoleć. Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat do 7 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr na ogół słaby z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. A lubisz, Krzysiu, coś przychomikować? Masz jakieś takie rzeczy, które zbierasz, chowasz, z którym się nie chcesz się rozstać? Nie, ja jestem typem, który się pozbywa rzeczy z mędrych. Gratulacje. Nie mam. Czyli taki minimalizm, tak? Absolutnie. Ani spodnie, jeansy ulubione, pasek do spodni, telefon. Nie oddaję, telefon. Wyrzucam, czyszczę, nie, absolutnie. Kurczę, no czeka naśladować tylko, no. Ale czasami warto pogrzebać sobie w kieszeni. Ja, proszę pana, chce nas pan do czegoś namówić. Ja bym się nie rozpędzał. Mamy telefon w tej sprawie. To właśnie. W pewnym momencie, w czasach ciężkiej komuny, znalazłem na strychu w spodniach swoich resztę, to była reszta z największego banknotu, jaki wtedy był w obiegu. No to jak dla dziecka, bo byłem dzieckiem, wtedy to była niemała suma. I powiem szczerze, od tej pory zawsze mam pieniądze, a minęło kilkadziesiąt lat. Także warto czasami poszperać na strychu. Czyli no, żadnych tam plików, proszę pana, smartfonów. No. Wie pan, o co chodzi. Pieniądz musi być w kieszeni. Pieniądz musi być, to trzeba czuć. Czuć to wszystko pod ręką. Czuć pieniądz, no. Tak. A po drugie, wie pan, lepiej się człowiek czuje, jak tam ma tam kilka tych złotych w kieszeni. Takich drobnych, bo to różne rzeczy się mogą przydarzyć. Tak. Parking, cokolwiek. My tu śmieszkujemy, ale też zdarzają się takie bardzo wartościowe, sentymentalnie znaleziska. I o takich, proszę pana, no nie ujmujmy sobie dzisiaj tego, że pojawiły się też i poważne wątki wśród tych znalezisk, no ale rzeczywiście ten telefon przykuł naszą uwagę. Pewnego razu pod altaną śmietnikową zauważyłem z daleka czerwoną książkę, przy czym czerwień tej książki czerwienią, która nie występuje w dzisiejszym świecie. To już na pierwszy rzut oka było widać, że okładka książki jest tak jakby z innej epoki. Okazało się, że to był pamiętnik z czasów okupacji. Tam były lata wpisów 42 rok, 43, a potem już powojenny 47, 40 któryś. Większość tych wpisów była patriotyczna. Tam były cytaty z Mickiewicza, z Konopnickiej, tam były jakieś rysunki odręczne. Nawet jest wpis pani Wandy Graczyk-Stawskiej. Ona też zresztą później widziała ten rysunek, mówi, że to ona go narysowała, ale nie pamięta okoliczności. Skontaktowałem się z Muzeum Powstania Warszawskiego. Przekazałem, jest już w eksponacie, dostałem podziękowanie, dostałem skaner również, też na pamiątkę. Udało mi się przez Facebook odnaleźć rodzinę właścicielki tego pamiątka, bo tam pierwsza strona była wyrwana, ale się udało. No taka to historia. Wow, ciary mam. Absolutne ciary, naprawdę. Dziękujemy panu za tę historię. Ona piękna. No dobrze, duże słowa padły na antenie. To teraz może odrobina muzyki. 39 minut po 8. program Trzeci Polskiego Radia. Jest od ucha do ucha, proszę bardzo. No, no i ale tak, to zagrali. Tak ma być. Dziękujemy pięknie za wspólną pobudkę. Agnieszka Łukasiewicz program realizowała, Stanisław Perzyna odbierał telefony, Rafał Jarząbek program wydawał, a prowadzili Karol Gnat i Radosław Nałęcz. Pięknie dziękujemy i słyszymy się jutro po godzinie 6. Zdradzimy tylko, że będzie kamper o poranku, więc poranek z kampera. A za chwilę salon polityczny Trójki i Beata Michniewicz. Salon polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gościem jest prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry. Panie prezesie, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjęło uchwałę, w której stwierdza, że nie ma podstaw do zwołania zgromadzenia w celu wyboru kandydatów na nowego prezesa Trybunału. Czy pana zdaniem to rozstrzygnięcie przybliża jakoś wyrok w sprawie KPO? A właściwie to jest wyrok w sprawie Sądu Najwyższego, a później wyrok, że tak powiem w cudzysłowie, w sprawie KPO, Komisji Europejskiej. Czy oddala, czy nie ma to znaczenia? Ja nie mam żadnego zaufania do Trybunału pani Julii Przyłębskiej, która kieruje już dzisiaj, widać, bardzo pokłóconą wewnętrznie organizacją. Jak powiedział prezydent, niech się odkłócą, no, ale nie chcą się odkłócić, jak pan trzeba, widzi. Trzeba to w ogóle wszystko zmienić. Mam nadzieję, że ta zmiana nastąpi w wyborach. Najlepiej byłoby napisać nowy rozdział o Trybunale Konstytucyjnym, bo to nie funkcjonuje. Polacy nie mają już żadnego zaufania. Nie rozumiem, ale jak to wpłynie na ten wyrok w sprawie sądu? Czy on zapadnie jakoś szybko, czy nie zapadnie? Niczego nie oczekuję od Trybunału Konstytucyjnego, bo nie mam zaufania. Nie uważam, że działa on i prawidłowo, i dobrze. Więc nie będę tutaj wyrażał żadnych opinii na temat, czy to coś zmienia. Jest tam kłótnia, w obozie władzy jest kłótnia. Buldogi gryzą się pod dywanem. Sytuacja jest fatalna, bo można było przyjąć dobrą ustawę, którą my proponowaliśmy i pieniądze z KPO już by dzisiaj były. No tak, 100% już, odpowiedzialności już, rządzący za to biorą. To już jest pase. Państwo twierdzą... Środki wciąż są bardzo atrakcyjne. Jasne. Tylko dlaczego rządzący nie chcą po nie sięgnąć? Ta ustawa dalej leży w Sejmie. Można ją przyjąć znowu. Państwo twierdzą, mówię o właśnie całej opozycji, że te pieniądze nie wpłyną do Polski przed wyborami. A czy jeśli wygra PiS po raz trzeci, to wpłyną? Po wyborach? PiS nie wygra. A jak wygra? To PiS nie wygra. PiS nie wygra. Jeżeli my zrobiliśmy wszystko, żeby one były teraz, nie czekając na zmianę wyborczą, nie czekając na to, że zmieni się rząd, wstrzymaliśmy się od głosu. Opozycja wykonała więcej niż część obozu rządzącego w tej sprawie. No to kto ponosi odpowiedzialność? Kto nie poinformował prezydenta w odpowiednim czasie? Kto nie przygotował tej ustawy? Dlaczego to tak wszystko wygląda? Od ponad 20 miesięcy nie możemy sięgnąć po coś, co się nam należy. Dobrze, i to panie, nie z winy tych w Brukseli, ani w opozycji w Warszawie, tylko z winy rządzących. Panie, nie zaliczam tamtej odpowiedzi. Jeśli wygra PiS, to czy pieniądze z KPO nie wygra. My zrobimy wszystko, żeby pieniądze były jeszcze teraz, nawet jak rządzi PiS. Na pewno będą, jak my wygramy wybory, to mogę zapewnić, że będą najszybciej, jak to jest możliwe, w kilka tygodni trafią do Polski. My, czyli kto wygramy? Cała opozycja? Ja mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym. Z Szymonem Hołownią. Współpracujemy. Chociaż nie macie jeszcze listy. Nie mamy. Mamy listę wspólnych spraw. Mamy bardzo ważną. Bez PSL się nie będzie dało rządzić w kolejnej kadencji. Będziemy mieli, mamy listę wspólnych spraw, które trzeba w Polsce załatwić i one dotyczą... Zaraz do tego wrócimy, ale ja studni, muszę pana złapać za to studni. Słowo. Bez PSL-u nie da się... Nie. Bez PSL-u nie da się rządzić. Nie da się. Nie da się rządzić. Czyli co? Jakby wygrało Prawo i Sprawiedliwość, to by rządziło z PSL-em? Proszę mnie złapać za wcześniejsze słowo. PiS nie wygra wyborów, będzie rządziła demokratyczna większość, która jest dzisiaj w opozycji. Ale może pan powiedzieć, nigdy koalicji z PiS-em? Tak, mówiłem to wielokrotnie... Nie skusiliśmy się teraz, nie skusimy się w przyszłości, nie jesteśmy zainteresowani. A byliście kuszeni? No, pewnie, a ilu posłów próbowali wyciągnąć? No, ale to ja mówię, że formacja była kuszona, pytam o to. Nawet były oficjalne zapytania, to było w 2006 roku, przysyłali oficjalne pismo. Było? A nie, bo niektórzy mówią, że my kiedyś rządziliśmy z pismem, ale my nigdy nie z pismem nie rządziliśmy. Ja wiem, że Waldemar Pawlak nie chciał. I dalej nikt nie ma ochoty. Panie pośle... Ogłaszając wspólnie z Szymonem Hołownią referendum aborcyjne jako jedną z ważnych spraw do załatwienia w czasie pierwszych 100 dni rządów opozycji, włożyli państwo, panowie właściwie, i państwo całe PSL i Polska 2050 kij w mrowisko. Taki był cel? Ogłosiliśmy listę wspólnych spraw do załatwienia. Odpartyjnienie spółek, otwarty parlamentaryzm. Ale przywrócenie bezpieczeństwa kobietom jest bardzo ważnym, poczucia bezpieczeństwa kobietom. I pierwszy krok, bo tam są dwa elementy. Mhm. Jeden jest zupełnie pomijany, nie wiem czemu. Czyli... Właśnie nie chciałam pomijać. Ale powrót do zanegowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed kilku lat, który jedną z przesłanek umożliwiających przerwanie ciąży wykreślił. Można zanegować wyrok. Nie przyjąć ustawy. Przyjmujemy ustawę w Sejmie i to jest pierwszy krok, a drugi krok to jest tak, rozpisanie referendum w tej sprawie. Bo oddanie głosu Polkom w tej sprawie jest najważniejsze. W Sejmie większość parlamentarzystów to są mężczyźni po 50. No to ja wolę, żeby kilkanaście milionów kobiet o tym decydowało, a nie kilkuset mężczyzn. Ale ja mówię o jakimś mrowisku, dlatego że w parlamencie. Obrońcy życia mówią, że w takich sprawach nie organizuje się referendów, a z kolei większość... To samo mówią Lewica i Platforma, że w tych sprawach nie organizuje się referendum. Jaka bliskość jest stanowiska Kai Godek i lewej strony. Przyczyn. Ale znaczy, argument jest ten sam. Bo nie można, mówią ci, którzy uważają, że to jest nieprawda. Aborcja powinna być dostępna, legalna aborcja, że nie można takich, o takich sprawach decydować w referendum, ponieważ uważają, że to jest prawo podstawowe, prawo człowieka wręcz. Prawo podstawowe jest to prawo do życia. To po pierwsze. Drugie, referendum nie rozstrzyga, jakie będzie prawo i daje każdemu możliwość wyboru tego, wyboru z pytań referendalnych kierunku, w jakim to prawo powinno być skonstruowane. Czemu lewa i prawa, ta skrajna prawa strona i Platforma z Lewicą tak strasznie boją się referendum? Jakby byli pewni, że wygrają to referendum, bo mówią, że mają 70% poparcia dla swoich pomysłów, no to czemu nie chcą zapytać? Czemu się boją głosu Polaków? Politycy tego nie są w stanie rozstrzygnąć już od wielu lat. To, co zrobił wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to zabrał poczucie bezpieczeństwa kobietom. I to trzeba natychmiast przywrócić. Ale politycy już nie rozstrzygną tej kwestii. Dlatego my chcemy się odwołać do głosu obywateli. A tak, przypominając, co jest w historii. W 2016 roku SLD, jeszcze ówczesne SLD, dzisiejsza Lewica, na czele z Włodzimierzem Czarzastym proponuje referendum w sprawie aborcji. A dzisiaj mówią, że w tej sprawie referendum się nie może odbywać. Grzegorz Schetyna w roku 2020 mówi, że Platforma powinna zaproponować referendum. Więc jak my chcemy z Szymonem Hołownią i naszymi koleżankami, kolegami z PSL-u, z Koalicji Polskiej, z Polski 2050 oddać głos Polakom w tej sprawie, to jest wielkie oburzenie. Ci, co krzyczą, konstytucja, demokracja, wolność, nie chcą tych wartości. To jest konstytucja, demokracja, wolność. Czy plan przeprowadzenia referendum jest uzgodniony w ramach Koalicji Polskiej z tymi posłami, którzy przyszli do was z Platformy Obywatelskiej ze względu na swoje konserwatywne poglądy? My ten projekt przedstawialiśmy zaraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i w tej sprawie odbywało się kilka posiedzeń klubu parlamentarnego. To nie jest nowy projekt. I nie projekt. Ma żadnego sprzeciwu. Każdy ma wolność sumienia i każdy będzie mógł zagłosować jak chce. Właśnie dlatego na przykład Filip Libicki trafił do PSL-u, bo u nas nie ma dyscypliny w sprawach światopoglądowych i nie będzie. I w takim, i to w referendum... Nie będzie takiego warunku, że jak jesteś... Nie będzie takiego warunku. Po tej stronie to albo jesteś na liście, albo nie macie. Nie, może zagłosować w tym referendum, jak będzie chciał. Może zagłosować w Sejmie w sprawach światopoglądowych, czy w Senacie, jak będzie chciał, w sprawach światopoglądowych. To jest naczelna zasada, dzięki której my jesteśmy w polityce od ponad 30 lat. Bo ci wszyscy, którzy ograniczają wolność, konstytucję i demokrację u siebie najpierw, to później niestety często nie przestrzegają tych zasad w kraju. Drugi punkt planów wspólnych spraw, nie wiem, drugi, pierwszy, w każdym razie jeden z trzech, to jest odpartyjnienie państwa, spółek i tak dalej. Oddzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, otwarty parlamentaryzm, czyli zupełnie inny dialog społeczny. To jest punkt składający się z kilku elementów, tak. A jeśli chodzi o te jaskinie bezpartyjnych ekspertów i fachowców, to gdzie ona jest? Skąd będziecie czerpać tych fachowców? Kiedyś był tworzony zasób kadrowy w taki sposób, że na przykład osoby z doktoratem mogły się do niego dostać, posiadający doświadczenie. Kiedyś były otwarte konkursy, w których mogli startować wszyscy i wygrywali dobrzy menadżerowie. No nie za rządów PiS-u. A co było za rządów PSL, pan pamięta? Bo proszę mi wymienić jednego prezesa Orlenu z PSL-u. Prezesa Orlenu z prezesa PSL-u? Prezesa KGHM-u, nie. Proszę mi wymienić. Prezesa Tauronu, prezesa Lotosu, wiceprezesów tych instytucji. Panie pośle, jakby pan czytał wtedy Puls Biznesu i Dziennik Gazetę Prawną, to z tego wynikało, że gdzie, w których z tych dużych spółek był ktoś z PSL-u? Ale ja nie mówię o PSL-u, ja mówię o rządzie, który pan współtworzył. Ja nie nominowałem nikogo do spółek Skarbu Państwa. Minister Pracy i Polityki Społecznej nie ma takich możliwości. A propos spółek Skarbu Państwa, Donald Tusk powiedział, że Daniel Obajtek jest jednym z największych oligarchów Putina. Zgadza się pan z tym? Daniel Obajtek jest sprawcą wielu złych rzeczy, które mają miejsce w Polsce. Doprowadził do tego, że pomimo obniżki VAT-u Polacy nie mają niższej ceny benzyny. Doprowadził do tego, że Orlen w czasie wojny ma wielomiliardowe zyski i nie podzielił się tymi zyskami z obywatelami. Doprowadził do tego, że jabłka, które wczoraj rozmawiałem z sadownikami w Radomiu, oni sprzedawali w sezonie jabłka po 40-50 groszy, a Daniel Obajtek po 10 zł za kilogram. 40-50 groszy za kilogram. A Daniel Obajtek na stacjach Orlenu sprzedawał pół jabłka i pół gruszki po 10 zł. No dobrze, znaczy, doprowadził do wielu złych rzeczy. Jest oligarchą Putina? A to jest sformułowanie używane przez Donalda Tuska. Ja w przeciwieństwie do innych polityków nie powtarzam po nich tak zbyt często. A czy po wyborach państwo chcieliby się przyłączyć do programu właśnie Donalda Tuska, a w każdym razie cały czas przez niego lansowanego w ostatnich dniach, tygodniach, czyli Cela Plus. My mamy swój pomysł, jak rozliczyć, bo trzeba rozliczyć rządy PiSu. Chcemy powołać komisję o dumnie brzmiącej nazwie Komisja Prawa i Sprawiedliwości, tylko pisana z małych liter, do rozbadania wszystkich afer PiSu. Afery centralnego pasa startowego w Baranowie, afery w Ostrołęce, afery VAT-owskiej cen paliwa na stacjach, afery w NCBiR-ze, afery Villa Plus, w innych funduszach tworzonych na poczet nowo powstających na prędce organizacji pozarządowych. No i co, to komisja, Tratwa Plus. Komisja Sprawiedliwości będzie... Nie, Komisja Prawa i Sprawiedliwości. Prawa i Sprawiedliwości. Proszę, z małej liter pisane, bo to komisja jest ważne, żeby... Ważne znaczenie przywrócić tym słowom. Ale będzie, rozumiem, przyglądać się tym sprawom, nie, a ona nie będzie od razu je badać. Ścinać. Ona będzie badać głowy. Znaczy, czym innym jest władza sądownicza, czym innym jest władza ustawodawcza i wykonawcza. Innym, a czym innym jest też władza polityczna, która reguluje różne sprawy. W Polsce nastąpił rozdział tych władz, bo dzisiaj nie ma tego rozdziału. Mieszają się jedne porządki z drugim porządkiem. Więc w Sejmie powstaje super specjalna komisja, używam słowa super, bo takiej komisji moim zdaniem jeszcze nigdy nie było, ze specjalnymi uprawnieniami o nazwie Komisja Prawa i Sprawiedliwości do zbadania afer zarządów PiSu i będziemy te afery wszystkie badać, prześwietlać i w wyniku tego będą pewnie określone postępowania. Czyli chcieliby państwo na przykład odebrać dotacje, te, które zostały według was przyznane nieprawnie albo w sposób nieuzasadniony przez niektóre ministerstwa, tak? Jeżeli zostały w nieprawnie i nieuzasadniony sposób, tak, to taka willa powinna trafić na użytek albo prawdziwych organizacji pozarządowych. A jakie mamy problemy z mieszkalnictwem teraz? Wszyscy zaczęli mówić wreszcie, i to akurat dobrze, o problemach, że nie ma 2 milionów mieszkań, więc no naprawdę właśnie, ale, nie, no nie jednak na to. Czele teraz jest Donald Tusk, przebił państwa, przebił PiS. Ale mieliśmy się z Donaldem Tuskiem. Kredyt 0%. My się z Donaldem Tuskiem nie ścigamy. Cieszę się, że jak my ogłaszaliśmy program Własny Kąt w 2019 roku, program mieszkaniowy, i od lat mówimy, że program ma znaczenie, to inne formacje demokratyczne też korzystają z tych naszych doświadczeń. Ale oprócz mieszkania trzeba dać szansę na budowę domów, bo o tym akurat ja nigdy nie słyszałem z innych stron, bo na wsi nie zawsze się wybuduje mieszkanie. Na wsi raczej się budują domy. Więc trzeba pomóc też młodym ludziom, którzy chcą zostać na wsi i chcą tam się budować. Trzeba dać szansę samorządom. I o to mówimy w naszym programie. W naszej liście spraw do załatwienia jest stabilne finanse samorządu po to, ale żeby to jest budować... Ale to jest liście 20-punktowej? Czy to jest lista 6-punktowej? Znaczy lista 6 zagadnień składa się z wielu precyzyjnych punktów. Na przykład stabilne finanse samorządu. Udział samorządów w PIT-ie inny, udział samorządu w VAT-ie, zwrot VAT-u od inwestycji, subwencja w 100% pokrywająca wynagrodzenia. Ale po co stabilne finanse samorządu? Żeby samorząd budował mieszkania komunalne. Mieszkanie Plus nie wypaliło. Myślałam, że mamy tak dużo czasu, a nie mamy dużo czasu. Ale mamy, a to są ważne jest rzeczy. Pakt senacki, czego jest. Nie ma, bo on jest zawarty, a nie podpisany. Jest program PSL-u i Polski 2050 dla rządu po wyborach. Jest pakt senacki podpisany. Jest pakt senacki podpisany. Jest intencja. W pierwszym kroku potwierdziliśmy, że obecni senatorowie powinni wystartować, bo utrzymali większość senacką w bardzo trudnych warunkach i mają to prawo startu. Jest chyba więcej podmiotów, nie? Bo... Tak, ale mandatów jest więcej. To nie jest... Mieliśmy na początku paktu senackiego 51 senatorów. No i na tym musimy kończyć niestety. Więc jest musimy jeszcze 49 miejsc co najmniej do obsadzenia i do wygrania. Dalszy ciąg nastąpi kiedyś. Dziękuję bardzo. Dziękuję Władysław bardzo. Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Do zobaczenia. Miłego dnia. Do usłyszenia.